Pomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 12 stycznia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dopiero jutro będziemy mogli ocenić stan epidemii w Polsce, mówi wiceminister zdrowia. Czy na WUM-ie działano na szkodę interesu publicznego, bada prokuratura. Bestia ze wschodu na razie nam nie grozi, przewiduje autor trójwymiarowej prognozy pogody w Polskim Radiu. Dopiero jutro okaże się, jaką mamy sytuację epidemiczną, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Ministerstwo poinformowało dziś o ponad 5,5 tysiącach nowych zakażeń. Zmarło 326 osób, a wyzdrowiało ponad 7600. Środa i czwartek, bo będą tym takim okresem, kiedy będziemy widzieli już, w którym momencie epidemii jesteśmy, będą to wyniki już pozbawione tego okresu weekendowego. No zobaczymy. Miejmy nadzieję, że one nie będą aż tak wielkie i ta epidemia jednak już osiągnie pewne plateau, czyli będzie na pewnej stabilizacji w naszym kraju. Dotychczas testy wykazały w Polsce prawie 1 400 000 zakażeń. Niezwłoczne przyjęcie przepisów o pomocy dla górskich gmin liczących straty z powodu obostrzeń sanitarnych zapowiedział rano w Polskim Radiu rzecznik rządu Piotr Müller. Ministrowie mają się tym zająć jeszcze dziś. O szczegółach Sylwia Białek. Rzecznik rządu powiedział, że nawet jeśli projekt uchwały w sprawie pomocy dla gmin górskich nie będzie tematem obrad rządu, to zostanie ona przyjęta obiegowo. Podkreślał, że czas w tym przypadku jest ważny. Zdajemy sobie z tego sprawę, że ten teren potrzebuje pomocy. Ona ma dwupoziomowy charakter. Z jednej strony możliwość zwolnienia od podatku od nieruchomości, czyli kilkaset milionów złotych właśnie na ten cel oraz fundusz inwestycyjny. Łącznie na tę pomoc rząd zamierza przeznaczyć 1 000 000 000 zł. Wicepremier minister rozwoju Jarosław Gowin podkreślał wcześniej, że środki dla gmin górskich trafią do nich w ciągu najbliższych tygodni. W ciągu miesiąca od podjęcia uchwały samorządy mogą występować z wnioskami i bezzwłocznie po rozpatrzeniu takiego wniosku rząd przekaże pieniądze. Nie działają wyciągi narciarskie, restauracje serwują dania jedynie na wynos, zamknięte są hotele. Rząd ogłosił wczoraj, że te obostrzenia będą obowiązywać do końca stycznia. Sylwia Białek, Polskie Radio. Czy podczas organizacji szczepień na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym nie dopełniono obowiązków i działano na szkodę interesu publicznego, bada prokuratura. Wczoraj śledczym przysłano zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Sprawdzane jest też, czy w dokumentach wystawionych przez pracowników uniwersytetu poświadczono nieprawdę, mówi prokurator Aleksandra Skrzyniarz. Drugi czyn dotyczy rejestracji jako personelu niemedycznego osób, które nie kwalifikują się do tak zwanej grupy zero. To zawiadomienie dotyczy czynu z artykułu 231 paragraf 1 kodeksu karnego zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 3, jak również czynu z artykułu 271 paragraf 1 kodeksu karnego zagrożoną karą pozbawienia wolności do lat 5. Zawiadomienie złożyli wiceminister sprawiedliwości Michał Woś oraz poseł i rzecznik Solidarnej Polski Jan Kantak. Pandemia ujawniła braki w pomocy niesionej chorym, napisał Franciszek. Biuro prasowe Watykanu opublikowało orędzie papieskie na przypadający 11 lutego Światowy Dzień Chorego. W dokumencie Franciszek napisał, że kieruje swoje myśli przede wszystkim do tych, którzy cierpią z powodu pandemii koronawirusa. Podkreślił, że osoby starsze i bezbronne nie zawsze mają dostęp do opieki. Zaznaczył, że zależy to od decyzji politycznych i zaangażowania osób na odpowiedzialnych stanowiskach. Papież stwierdził, że zdrowie jest podstawowym dobrem wspólnym. Jak czytamy w orędziu, doświadczenie choroby sprawia, że odczuwamy bezradność, a jednocześnie wrodzoną potrzebę drugiego człowieka. W tym kontekście papież przypomniał o znaczeniu braterskiej solidarności, która wyraża się konkretnym wspieraniem bliźniego. Podkreślił, że społeczeństwo jest bardziej ludzkie, jeśli troszczy się o swoich słabych i cierpiących. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Bestia ze wschodu na razie nam nie grozi, uspokaja autor trójwymiarowej prognozy pogody w Polskim Radiu Katowice. Nie będzie zatem 20 lub 30 stopniowych mrozów, choć jeszcze kilka dni temu media ostrzegały przed ostrym atakiem zimy. Cezary Orzech dodaje, że ochłodzenie będzie, ale nieznaczne. Bestia, czyli zwierzę lub człowiek okrutny i zły. W meteorologii oznacza to ekstremalne warunki atmosferyczne. Natomiast u nas od czwartku będzie więcej śniegu i ujemne temperatury w dzień w okolicach zera maksymalnie do minus 4 stopni Celsjusza.

living poet was ogling you all night. You should be wearing the finest gown, but here you are now. Gas, food, lodging, poverty, misery, and gardenia. You could be burned at the stake for all your mistakes, mistakes, mistakes. Iggy Pop i jego drużyna w latach 60. i 70., czyli pionierzy punk rocka, potrafili dać nie jeden niezapomniany koncert, także grając na ulicy. O tym będziemy mówić za chwilę. To co? Kawa, herbata przygotowana? Za chwilę reportaż. Wasz oczu i wylewasz z uszu czyś bojowy, gromki śpiew. I pilotem, co wygasza ekran, zbywasz brudznie swoich rąk i wzruszeniem ramion swych zamykasz niepamięci błędy krąg. Milczysz. Milczysz. W teatrze na wpłujący płacz i śmiech i spokojnie żując porcję bredni na odległość zmywasz grzech. Łatwo tak usprawiedliwić umiesz ciemne plany cudzych win. Nie na tobie przecież popełnionych, nie twój przecież wino syn. Przez ciebie opłacany przed telewizorem ław. I nadejdzie taki dzień niedługo, że zapłaci każdy z nas, że to dla nas ślepych widzów nic nie wartej wojny czas. Milczysz, bo to nie twoja walka. Już kwadrans po 14. Reportaż w Trójce. Ja dziś poznamy muzyków, którzy zaczynali karierę grając na ulicy. Taka droga to ich przemyślany wybór. Wielu z nich nie chce współpracować z wytwórniami muzycznymi, bo cenią sobie bezpośredni kontakt z ludźmi i niezależność. Tak jak znany na całym świecie utalentowany wiolonczelista Andy Grabowski, który ostatnio przeszedł udar mózgu. Jak wygląda świat ulicznych artystów muzycznych? O tym w reportażu Katarzyny Handerek. Muzyka ulic. Maksymilian Kwapień, piosenkarz, finalista telewizyjnego talent show. Ulica może się kojarzyć niektórym z bezdomnością, czy z jakimś żebraniem, natomiast to wcale tak nie jest, jeśli chodzi o muzyków. bardzo często jest tak, że właściwie to są świetni muzycy, którzy po prostu lubią grać i bardzo często nie jest to też podyktowane chęcią zarobku, tylko chęcią grania dla ludzi, bo to muzycy przecież kochają. Jest to tworzenie wspólnoty muzyków ulicznych. Młodych piosenkarzy może spotkać czasem niesamowita niespodzianka, gdy na spacer wybierze się Rod Stewart i usłyszy dźwięki swojej piosenki z 1969 roku. Podchodzi do młodego gitarzysty, chce go zaskoczyć i tak powstaje uliczny duet, o którym początkujący muzyk nawet nie marzył. Kiedy byłem młody, myślałem, że wystarczy mój rozbrajający uśmiech. Mikołaj Macioszczyk, piosenkarz, finalista telewizyjnego Talent Show. Mieliśmy takiego naszego grajka. Spytałem, czy mogę coś zagrać na gitarze i wtedy zagrałem pierwszy raz na ulicy. Co możemy przekazać ludziom, my artyści? Możemy im przekazać emocje. Możemy zaproponować im zabawę. Śpiewając zapominam o tym, to wychodzi samo z siebie. Uliczny gitarzysta i piosenkarz zawsze fascynował się utworami Jimmy'ego Somerville'a. Cieszył się z licznej niemieckiej publiczności, nie tylko licząc na wypełnienie czapki drobnymi, lecz na kontakt z ludźmi. I jak się okazało, nie tylko. Do bejsbolówki najprawdopodobniej w poszukiwaniu smakołyków podszedł brązowy pies, a chwilę potem gitarzysta usłyszał piękny, czysty falset wokalisty zespołu Brązki Beat. Bardzo ładnie. Dziękuję bardzo. Czy to pan? To ten hit? To ja. O mój Boże. Dlaczego muzyków fascynują występy na ulicy? Dlaczego dzisiaj nie wybierają choćby internetu dla wygody? Czy przyciągają emocje występu? Może chęć naśladownictwa warszawskich bardów? Gdybym miał skarby świata całego. A może wolność od współczesnych korporacji? Witold Mikołajczuk, muzyk, autor tekstów, kompozytor. Przez 13 lat, będąc sprawnym biznesmenem, pracowałem dla bardzo dużych firm. To były korporacje, potem stworzyłem sam dużą firmę. Grałem na gitarze i śpiewałem. Z czystej ciekawości postanowiłem wyjść na ulicę i zobaczyć, czy da się coś zarobić. Przez 2 godziny zarobiłem dokładnie 120 zł. Jeszcze jedna powstańcza piosenka, czerwone jabłuszki. Chodziłem od podwórek, wskrzeszając to, co kiedyś było w Polsce znane i modne, czyli granie podwórkowe. Czemu ty, żandarmie, krzywo na mnie patrzysz? To była swego rodzaju też inspiracja, podpatrywanie tych starszych muzyków. Bo i kapela z Chmielnej czy z Czerniakowa, którą miałem okazję poznać, w kapelach podwórkowych czasem było po 8-10 osób. To byli wirtuozi akordeonu, trąbek, skrzypiec, którzy po prostu stracili angaż w teatrach, w operach, w filharmoniach. To byli bardzo wykształceni muzycy, którzy w czasach wojny i po wojnie nie mieli po prostu co wrzucić do przysłowiowanego garnka. Chodziła kobieta, która podnosiła, czy to papierkowe, czy metalowe pieniążki i wrzucała je do kapelusika. To pięknie wygląda z boku, ale to był dramat osobisty ludzi, którzy wcześniej grywali na największych salach i salonach ówczesnej Polski, a komunizm doprowadził do tego, że wałęsali się od podwórka do podwórka, grając na życie. Nowy, wolny kraj, za oknem Niemiec stał, a Stalin w pas się śmiał. Stolica tonie w łzach powstańców kaźni. Jeździłem z koncertami charytatywnymi do domów dziecka dla trudnej młodzieży, dając dzieciom przekaz taki, że w każdym wieku mogą zmienić swoje życie, że by dbali o pasję, z którą się urodzili. Po powiedzmy 6-7 miesiącach grania na ulicy chciałem już mieć menadżera, chciałem nagrać płytę, chciałem grać na dużych scenach. No i po prostu konsekwentnie to realizowałem. No i udało się nagrać pierwszą, drugą, teraz trzecią płytę. Mieszkańcy Podhala od najmłodszych lat wychowywani są na śpiewie. Oczywiście też chętnie by zarabiali muzykując na ulicach. Jednak ich nauczyciele chcą zmienić postrzeganie górali jako chciwych od najmłodszych lat. A na Krupówkach grajkowie z Warszawy, Wrocławia, Radomia i naśladowanie najmodniejszych hitów. Bartek Koszarek, muzykant góralski. Dzieciątka ćwiczą, uczą się, rugują, zaczynają się też tworzyć pierwsze takie zespoliki, gdzie koledzy chcą sobie razem zagrać, bo Jezus Czech, czy Szterek, czy z jakąś koleżanką, no to takie kapele już pomalućku wychodzą ku ludziom. Muzykanci, którzy stali się taką marką swoistą dla Podhala, dla Polski, jak choćby Sebastian Korpiel-Bułecka i Zakopauer z Bartkiem Kudasikiem, z Wojtkiem Topą, czy jakby Tutkowie, Syczka zaczyną tak samo. I myślę, że udało się to w dużej mierze właśnie powstrzymać ten pęd jakiś za pieniądzem, a równocześnie psucie tego, co pokolenia naszych ojców, dziadków z trudem wykuwało, żeby nie popsuć tradycyjnej muzyki szkolnego Podhala. Rzadko bywam akurat na Krupówkach, ale chęcią przystaję, żeby posłuchać, co tam się dzieje pod jego palcami, co tam się dzieje w jego sercu, w jego głowie, czy on technicznie bardzo dobry, ale nie ma tam ducha smaku, czy właśnie jest dużo smaku i umiejętności. Miałem wiele, ale o czym śmiać nie wiem, każdy śpiewa o miłości. Mikołaj, nieśmiały, zamknięty w sobie, próbował w Polsce, ale zrezygnował. Rodzina nie wyobrażała go sobie na scenie, a co dopiero na ulicy. Wymyślił wyzwanie, by spróbować zaśpiewać tam, gdzie nikt go nie rozpozna. Wyjechał za granicę. Aby się nie rozmyślić, zamiast pociągu postanowił lecieć samolotem. Mikołaj Macioszczyk, piosenkarz, finalista telewizyjnego Talent Show. Kupiłem bilet w jedną stronę, w sumie dwa bilety, bo potrzebowałem dla swojej gitary drugi bilet. I poleciałem przed ciebie, konkretnie do Portugalii. Leciałem z takim przekonaniem, z takim swoim motto, że jeśli mi się uda odbyć tą podróż, to poświęcę swoje życie muzyce. Muzycy, których poznałem na ulicy, zabrali mnie do Barcelony. Każdy możliwy róg, na którym można grać, jest wykorzystany przez jakiegoś muzyka. Poszedłem pierwszy raz na streeta. Ludzie reagowali ok, było super. Po tym występie jakaś taka energia przenikała przez wszystkich i było takie pozytywnie strasznie. Poszliśmy, pamiętam, na największą pizzę, jaką kiedykolwiek widziałem. Nela Zawadzka, piosenkarka, finalistka telewizyjnego Talent Show. Widzimy na ulicy, że ktoś gra. Ja pewnie to kiedyś też będę tak robiła, bo to jest nawet frajda, jeżeli ktoś daje ci pieniążek, 5 złotych, złotówkę, to oznacza, że mu się podoba. Ty ile byś chciała zarobić jako piosenkarka? Pieniądze nie są najważniejsze w życiu. A co jest najważniejsze? Rodzina. Monika Liber-Grabowska, żona Andy'ego. Chyba obydwoje zaczarowaliśmy siebie nawzajem i tak już zostało na kolejne prawie 20 lat. Rzuciłam wszystko, patrząc w te oczy, pomyślałam, że to jest to. Nigdy czegoś takiego nie przeżyję. Postawiłam wszystko na jedną szalę i zostaliśmy razem aż do teraz. Andrzej Róg, aktor Teatru Stu, przyjaciel Andy'ego Grabowskiego. Z Andrzejem Grabowskim to jest długa historia, ponieważ jego granie na ulicy Grodzkiej to kontakt emocjonalny ze słuchaczami. Ten przekaz jest tak mocny, że przy Andrzeju zatrzymywał się niezły tłumek. To nie jest tak, że ludzie kupują bilety na ulicy. To jest tak, że coś musi złapać za serce. Monika Liber-Grabowska, żona Andy'ego. Dla niego były otwarte duże sale. Mógł grać koncerty prestiżowe. Ale najbardziej cieszyła go Grodzka i te bezpośrednie kontakty, relacje. To, że po utworze dostawał salwy. Ludzie wstawali, płakali, podchodzili do niego, gratulowali. Często słyszałam, że ludzie przyjeżdżają specjalnie do Krakowa, żeby posłuchać tych magicznych dźwięków. Andy Grabowski, wiolonczelista z Krakowa. Moi drodzy słuchacze, jestem wiolonczelistą, którego najczęściej kojarzycie z miejscem na ulicy Grodzkiej w Krakowie. Niestety te słowa Andrzeja do fanów to na razie wspomnienie. Tuż przed świętami Andy dostał udaru, przeżył, ale nadzieja na to, że wróci do formy, pozostaje niewiadomą. Teraz nie potrafi mówić, poruszać prawą stroną ciała. Monika Liber-Grabowska, żona Andy'ego. Nagle zobaczyłam, że Andrzej stoi oparty o ścianę. Jakimś cudem i jakimś nadludzkim wysiłkiem przeszedł na tej jednej sprawnej części swojego ciała. I na początku ja nie wiedziałam, o co chodzi, nie rozumiałam, dlaczego on nie mówi. Potem oparł się o stół i przewrócił się całym swoim ciężarem na kaflową podłogę. To były najgorsze godziny mojego życia. Taka niepewność, co się wydarzy za moment. Andy przeżył. Trafił do szpitala, a potem na rehabilitację. Przywiozłam mu wiolonczelę, smyczek, ale na razie wiolonczela stoi w kącie. Na razie nie chcę jej dotykać. Nie chciał na razie trzymać smyczka w ręce. Jeszcze nie chcę słuchać w ogóle muzyki. Andy potrzebuje nieustannej rehabilitacji. Pomagają mu przyjaciele, z którymi zaprzyjaźnił się na swoich ulicznych koncertach. Pomagają mu nawet znajomi z innych kontynentów, z którymi zawsze rozmawiał online po wiolonczelowych występach. Leżąc bez ruchu, wspomina, ilu przyjaciół oglądało jego uliczny koncert. Andy Grabowski, wiolonczelista z Krakowa. O, witam was serdecznie. Hello everybody. Oh, so many people here. My gosh, ale was dużo. Bardzo dziękuję, że jesteście ze mną. Thank you, you are with me here. Thank you a lot. Palumbo Stefano from Italy. Hello Palumbo. Hello Roberta. Irina. Marek, proszę bardzo. Gramy dalej. Magdalena Sawa, przyjaciółka, menadżerka Andy'ego Grabowskiego. Pomoc zaczęła płynąć z całego świata i to dało taki impuls tego, że wszystko może się udać. Andrzej Róg, aktor Teatru Stu, przyjaciel Andy'ego Grabowskiego. Jeżeli Andrzej wróci na ulicę Grodzką i zagra, to ci, którzy to usłyszą, będą mieli szansę odczuć, jak wielka to jest wartość. Człowiek nie jest wieczny. Artysta może mówić do ludzi, może im dawać siebie, dopóki jest. Czarodziejowi wiolonczeli życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i miejmy nadzieję, że jego i innych artystów ulicznych usłyszymy tego lata na ulicach i skwerach miast, jak tylko pandemia ustąpi. Był to reportaż Katarzyny Handarek zatytułowany Muzyka ulic. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royals. Royals. It's a run in our blood. That kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. Care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royals. Royals. It's a run in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. Oh.

już za 20 minut 15. Trójkowy felieton kulturalny i Katarzyna Cygler. Kiedy sobie tak siedzimy z herbatką, oglądamy film, serial, nawet nie przypuszczamy, jak właśnie czyjeś relacje rodzinne oddziałują na nas. I to w dodatku relacje sprzed ponad 150 lat. I nie mówię o duchach, a o konkretnych, namacalnych, materialnych efektach. Tak więc był tata, fotograf i malarz, była mama, bardzo dbająca o rozwój i kreatywność sześciorga swoich dzieci, w tym dwóch najstarszych synów, którzy mieli zmysł inżyniersko-techniczny i niebanalne pomysły. Wszyscy nosili jedno francuskie nazwisko, a to nazwisko znaczy po polsku światło. Mama Lumière miała najprawdopodobniej duży dystans do środowiska profesorskiego, bo zamiast wysłać swoje dwa najstarsze lumierątka na politechnikę, wysłała chłopców do pracowni fotograficznej męża. No cóż bywa, że profesorowie są zachowawczy w myśleniu, czy mogą stłamsić nowatorskie, acz delikatne umysły studentów. August i Louis pracowali z zapałem. W końcu jeden z nich skonstruował specjalną płytkę fotograficzną, która zyskała ogromną popularność wśród fotografów. Tata więc kupił fabrykę, jakkolwiek kapeluszy, ale to nic, bo team rodzinny szybko przystosował ją do produkcji wynalazku. Bracia wkrótce zaczęli sami prowadzić interes, ożenili się i zamieszkali naprzeciwko fabryki w jednym domu, a ich mieszkania dzielił korytarz. Myśleli, wymyślali i myśląc wydeptywali ścieżki na tymże wspólnym korytarzu, aż w latach 90. XIX wieku zaciekawieni najnowszym wynalazkiem Tomasza Edisona, kineskopem, kupili go. Przyglądali się mu, analizowali, w końcu postanowili to półtonowe maleństwo odchudzić i przerobić tu i ówdzie. Bracia Lumière byli rodzinnymi istotami, a obrazy w kineskopie oglądało się przez wizjer, tak więc nie dość, że było to niewygodne, to przy takim wynalazku rodzinie łatwiej się pokłócić o to, kto pierwszy, niż zintegrować. Poza tym obraz był niewyraźny i zbyt szybki. Od dziecka rozkręcali co się dało, wśród tych sprzętów była rzecz jasna maszyna do szycia, której mechanizm działania okazał się być tutaj wywrotowy. W oparciu o niego bracia wymyślili, jak przesuwać taśmę filmową, aby obraz był wyraźny i jednocześnie aby utrzymać wrażenie ruchu. Odchudzili także maszynę o około 496 kg, ich kinematograf ważył około 4 kg. Opatentowali go w 1895 roku, ale to dopiero początek całej historii. Do usłyszenia. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. A to ciekawe historie. Ciąg dalszy jutro o tej samej porze. Teraz za 16,5 minuty 15. Listen to me.